Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Perşembe günleri iki haftada bir bir programa başladım ben. Ekoloji politik programın ismi. İnsanın ve yeryüzünün ekolojik ahvalini konuşacağız bu programda. Aslında ben programın ilkini biraz Açık Radyo'yla bağım nasıl oluştu, bu program hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı, bundan bahsedecektim. Ancak sevgili Ali Aysin, Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu'nun ölüm yıl dönümündeyiz şu anda. Finike'deki taş ve mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadelede maalesef 9 Mayıs 2017'de katledilmişlerdi. Şimdi onun için onların kızı Emine Büyük Nohutçu'yla program yapalım dedik. Daha sonraki programda bu programın nedeni ortaya çıktığı, hangi ihtiyaca binaen ortaya çıktığını anlatacağız. Utku Zırı'yla dönüşümlü olarak, Yeşil Bülten programıyla dönüşümlü olarak iki haftada bir karşınızda olacağız biz. Utku Zırı geçen haftaki programında bizden bahsetti, ön bilgi vermiş oldu ve sevgili Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu'yu da andı, daha önce programına çıkardığında söyledi. Ben onu İmece TV'den beri takip ediyorum ve programda bize başarılar diledi. İlk programımız olduğu için tabii ki biraz heyecan da var. Onun için kendisine teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz sevgili Emine Büyük Nohutçu. Hoş buldum. Şimdi öncelikle bize biraz süreçten bahsedebilir misiniz? Nasıl başladı, nasıl devam etti? Sizden onu bir dinleyebilir miyiz? Bahsedeyim tabii. Aslına bakarsanız annemiz ve babamız bir çevre mücadelesi vermek adına gitmediler oraya. Finike, Alacadağ, Kızılcık mevkiindeki evimize bunu hesaplayarak, biz bunu yapacağız diyerek gitmediler. Aksine emeklilik hayatlarında huzurlu bir yaşam sürebilmek adına, daha organik bir hayata geçebilmek adına, kızları olarak bizlerin tatil zamanlarında yanlarına gidip onlarla vakit geçirebilmemiz adına gidip yerleştikleri bir dağ eviydi orası. Fakat tabii zaman içerisinde orada öncelikli olarak sadece yazları yaşamaya başladılar. Sonra kışın da orada yaşamaya başladılar ve bütün hayatları oraya bağlandı. Dolayısıyla 7-24 yaşadıkları bir yerde gördükleri bazı sıkıntılara da sessiz kalamamaya başladılar. Kaldı ki bu sıkıntılar sadece onları değil, oradaki bütün endemik hayatı, bütün bitki örtüsünü, endemik canlıları, orada yaşayan köylüleri, oranın narinciyesini ve sağlıklarını etkileyecek noktaya gelince bu sıkıntılar, geldiğini daha doğrusu fark ettikleri anda bir mücadelenin içinde buldular kendilerini. Nedir bu sıkıntılar? Sadece o bölgede yaşayan çam, sedir, katran ağaçlarının yok olmaya başlaması sıkıntılardan bir tanesiydi. Hı hı. Oradaki bölgeye özgü endemik türler, bazı hayvan türleri, sadece o bölgede yaşayan bazı hayvanların yok olmaya, yüz tutmaya başlaması. Köyün içme sularına karışan taş ocağı kalıntılarının köylünün sağlığını tehdit etmeye başlaması. Köyde ciddi oranda nefes alma güçlüğü yaşayan birçok insanın ortaya çıkması, astım hastalarının artmış olması gibi gibi pek çok sebepten ötürü aslında kayıtsız kalamadıkları bir durum yaşamaya başladılar zaman içerisinde ve kendilerini bu mücadelenin içinde buldular. Aslında tam anlamıyla bir habitat mücadelesi veriyorlardı değil mi? Hem diğer canlılar için hem de bölgede yaşayan insanlar için ve bunun sonucunda bir de galiba tehdit edilmişler miydi katliam gerçekleşmeden önce? Tabii yani bu katliamdan önce bizim orada çok defa zehirlenen hayvanlarımız oldu. Çünkü orada artık tarıma ve hayvancılığa da ufak ufak geçmişlerdi. Kendilerine kadar geçmişlerdi. Yani kendi bahçelerini ekip biçiyorlardı. Kendi tavuklarını kuzularını besliyorlardı. Ama defalarca hayvanlarımız zehirlendi. Sebebini bir türlü anlayamadığımız şekilde, çünkü kimseyle bir taş ocakları dışında kimseyle bir müsibetimiz yoktu orada. Dolayısıyla ben ve akrabalarımız babamızın aldığı çok ciddi dakikalarca, yani 20 dakika, 25 dakika süren tehdit telefonlarının olduğunu biliyoruz. Bir testler aldılar, evet. Bu tehdit telefonları demişken daha süre nasıl gidiyor? Bir de mesela bu tehdit telefonları HTS kayıtlarında yer aldı mı? Mesela savcılık bunu ciddi anlamda eğilip bu kayıtların geriye dönük en azından bir 3-5 ay geriye dönük bir kayıt dokümantasyonu istedi mi? Bunlar dava dosyasına girdi mi? Bunu bize paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi dava dosyamızda pek çok insanın HTS kaydı mevcut. Fakat babamızın HTS kayıtları maalesef mevcut değil. Biz bunu talep etmemize rağmen mevcut değil. İlk talep ettiğimizde 15 günlük HTS kaydı geldi. Bunu genişletilmesi gerektiğini talep ederek en az 3 aylık HTS kaydı istedik. Fakat savcılık mahkemede bu taleplerimizi reddettiği için babamızın HTS kayıtları hala elimizde mevcut değil. Tıpkı Ali Yamuç'un HTS kayıtlarının da sadece bir hafta gelmiş olması gibi, hem Ali Yamuç'un hem babamız Ali Ulvi Büyük Nohutçu'nun HTS kayıtları maalesef savcılık tarafından mahkemede reddedildi. Yani yeterince o zaman özen gösterilmedi diyebiliriz. Tabii, derinleştirilmedi. Evet, bir de şeyi soracağım. Ben davayı yıllardır ilk gününden beri yakından takip ettiğim için ayrıntılara biraz hakimim. Onun için Fatma Yamuç katilin eşi ve yardım yataklıktan yargılandı uzunca bir süre. Fatma Yamuç'la ilgili mesela delillerin toplanabildiğini, bu konuda bir özen gösterilip gösterilmediğini, yani ne söyleyebilirsiniz bu konuyla ilgili? Fatma Yamuç yetersizliğinden beraat etti biliyorsunuz. Ve biz bu durumu Yargıtay'a taşıdık. Mahkemede suç delillerini gizlemekten yeni bir suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Fakat dosya kesinleştikten sonra bu karar işleme alınacak. Şu an kendisi en son Burdur cezaevindeydi. Delil yetersizliğinden salınıverildi. Fakat şu an devam eden bir dosyası mevcut Yargıtay'da. Yargıtay'da, evet. Fatma Yamuç'un bu olayla bağlantısı olduğunu, bağlantısı tabii ki var. Fakat mahkeme bunu cinayete iştirak olarak değil, suç delillerini gizlemek olarak değerlendirdiği için şu an Fatma Yamuç serbest. Evet. Umarım Yargıtay'dan yeni bir şey çıkar onun devam ettirilmesiyle ilgili. Biz de bunun için bekliyoruz. Ya şeyi soracağım ben bir de azmettirici ile ilgili, özellikle de Ali Yamuç'un cezaevinden eşine gönderdiği ve jandarmanın ele geçirdiği mektupta azmettirici çok açık bir şekilde gösterilmesine, ilk başta verdiği ifadede işte bir jipten jipin tarif edilmesine, oraya gelen insanların olduğunu, bir tanıktan bahsedilmesine rağmen bu konuda azmettirici ile ilgili çok bir gelişme sağlanamadı galiba. Bunu da anlatabilir misiniz? Azmettirici ile ilgili dava ne durumda? Tabii. En son çıkan karar ayın 22'sinde geldi elimize. Nisan'ın 22 Nisan 2021'de son bir karar çıktı. Azmettiricinin takipsizliğine kararı. Bu karara itiraz ettik. Şu an sonucunu bekliyoruz. Ne karar verilecek, ne olacak bunu bekliyoruz. Fakat durum şöyle gelişti. Şimdi bir görgü tanığı var. Bu görgü tanığının bazı ifadeleri var. Her ne kadar Fenike Savcılığı bu ifadeleri dikkate almak istemese de bazı ifadeleri var. Yani şunları söylüyor. Ben Ali Yamuç'u iki kişi halinde motorla Menevşelik mevkiinde Kia Sorento Jeep içerisinde kendisini bekleyen çirkin lakaplı insanla buluşup motorla gelip Jeep'e binip gittiğini gördüm diyen bir görgü tanığı var. Burada bence kilit noktalardan bir tanesi motorla gelen iki kişiden ikincisi kimdi? Çünkü Ali motordan iniyor ve jipe binip gidiyor. Diğer ikincisinin kim olduğunun araştırılması gerekir. Evet. Bu görgü tanığının ifadesinin dikkate alınması gerekir. Aksine görgü tanığının akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor. Fakat akli dengesinin yerinde olmadığını Rapor var mı peki? hayır, herhangi bir Rapor. akli dengesizlik raporu yok kendisinin. Biz kendisinin sadece tansiyon hastası olduğunu biliyoruz. O zaman İlk zamanlarda zaten ifadesi alınmamıştı. Bizim talebimizle zorla alındı bu ifade. Savcılık çok dikkate almadı bu konuyu açıkçası. burada da bir ihmalden söz edebiliriz o zaman. Yani öyle Kesinlikle. görünüyor. Çünkü genel olarak baktığımızda işte Ali Yamuç'un ifadesinin değişmesi, mektup, karısıyla ilgili yapılan soruşturmalardaki izler, takip edilen şeylere ve işte görgü tanığının ifadesi, ettiricinin ifadesi ya da onunla ilgili takip edilen şeylere baktığımızda sanki genel olarak bir ihmal var gibi. Yani çok etkili bir soruşturma ve takibat yapılmamış gibi bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Zaten yapılsaydı herhalde 4. yılın davada azmettirici ile ilgili ya da suç ortakları yardım yataklıkla ilgili ortaya bir şey çıkardı kesinlikle, değil mi? Öyle bir şey var yani. Evet, tabii ki. Yani azmettiricinin takipsizliği kararı zaten her şeyi özetliyor. Yani üstüne Bence de. bakılmaya çalışılan bir dava var. Zaten bunu yaşadığımız ilk günler çok hızlı gelişti her şey. Davayı alelacele kapatmak istediler. Birçok delil yetersiz görüldü. Delil yerine bile koyulmayan birçok şey var. Yeteri kadar derinleştirilmedi bu dava dosyası. Şimdi de 4. yıldayız. Geçen ay aldığımız haber azmettiricinin takipsizlik kararı. Takipsizlik kararı. Evet, bu dosya kapatılmaya çalışılıyor. Çok iyi anladım. Peki dava sürecinde siz hiç tehdit aldınız mı? İlk zamanlar evet bazı sıkıntılar yaşadık. Yani evimizin önüne park eden plakasız birçok araç, takip eden araçlar, fotoğraflarımızı çekenler, telefon açıp tehdit vari konuşanlar. Bu arada bu tehditler hiçbir zaman açık açık olmadı. Hep ayağınızı denk alın demeye getirdikleri tehditlerdi. Susun, konuşmayın, konuşursanız bakın bunlar olur. Çünkü biz ne zaman konuşmaya kalksak, ertesi gün evimizin önünde plakasız bir araç buluyorduk. Ne zaman konuşmaya kalksak, bir anda fotoğraflarımızın çekildiğini fark ediyorduk sokakta, bahçede. Bunlar böyle alttan sopa göstermelerdi. Şu an böyle bir şey yaşamıyoruz. Yaşasak da çok önem vereceğimizi düşünmüyoruz. Evet, ya biraz şey de var tabii, değil mi? Basında, kamuoyunda davanın yer alması sanırım sizi tehdit eden odakların biraz geri çekilmesini de sağlamış oldu. Belki işte buna şey Alakır'da yaşayan arkadaşlarımızı da örnek verebiliriz. Birhan ve Tuğba da aynı şekilde çok tehdit ya da üzerlerine mermi sıkılmasına kadar giden süreçte onlar basında çok fazla yer alması, uluslararası işte rock gruplarının onların fotoğraflarına ve korunması gereken yaşam savunucuları olarak addedilmesi sanırım bir takım insanların geri çekilmesini sağladı. Tabii. Sanırım sizin anneniz ve babanız için de yaşam savunucuları listesinde, dünya yaşam savunucuları listesinde yer alıyor, değil mi? Öyle bir şey Evet. hatırlıyorum. Massive Attack'ın Meksika konserinde Birhan ve Tuba'ya yer verildi. Fotoğraflarına yer verildi. Korunması gereken yaşam savunucuları olarak. Ve devamında da çok uzun bir liste vardı. Ekoloji mücadelesi verirken hayatlarını kaybedenler listesi vardı. Bu listenin arasında anne ve babamızın ismi de geçiyordu. Evet. Ben bir de şey sormak isterim, süremiz çünkü daralıyor bütün soruları cevaplayabilmeniz açısından. Dava sürerken başka yaptığınız etkinlikler var mı? Davayı destekleyen ya da işte kamuoyunun davaya ilgisini çekmeye çalışan ya da sevgili Ali Ulvi ve Aysin Büyüknoğuç'un hatıralarını, onların düşlerini, ütopyalarını hayata geçirmek için Antalya'da ya da işte Türkiye'de uluslararası düzeyde yapmayı düşündüğünüz şeyler var mı? Kısaca bahsedebilir misiniz? Var. Şimdi bu 9 Mayıs'ta bir imza kampanyası başlatıyoruz. Change.org'la yürüteceğimiz bir kampanya olacak. Takipte kalınması ve bu imza kampanyasına destek verilmesi davanın seyri için o kadar önemli ki. Herkesten bunu rica edebiliriz. Yani orada imzacı olmanız 5 saniyenizi falan alıyor, daha fazla değil. Girip sadece imzalamalarını istiyoruz insanların. Bunun dışında geri dönüşümlü malzemelerden jean üreten bir marka var, Restore Jeans. Aynı zamanda Fossilis inisiyatifi destekçilerinden Melike'nin ürettiği bir jean markasıdır. Birlikte bir mom jean tasarımı yapacağız, ismi Aysin olan. Ve bu mom jean'i satışa sunacağız. Gelirini de mutlaka yine doğa için kullanacağız. Yine ekoloji için kullanacağız. Onun dışında ilerleyen süreçte bir hatıra ormanı kampanyamız başlayacak. Bunu da mutlaka duyuracağız. Muhtemelen Tema Vakfı ile olacak ama şu an henüz görüşme aşamasındayız. Bir hatıra ormanı, Ali Aysin hatıra ormanı olacak. Bunun dışında bir kitap yazıyoruz şu anda. Bütün bu olaylar silsilesini, olaydan bu cinayetten birkaç ay öncesinden başlayıp günümüze kadar neler yaşandığını kronolojik şekilde anlatan, okuyan herkesin rahatlıkla ilişkiler ağını kurabileceği bir kitap yazımındayız şu anda. Orada birçok açıklamamız olacak. Bu kitabın gelirini de yine aynı şekilde doğa ve ekoloji alanında kullanmayı düşünüyoruz. Gibi gibi daha aslında uğraştığımız başka şeyler de var ama netleştikçe bunları paylaşmak çok daha doğru olacaktır. Şimdilik en önemli şey Change.org kampanyasına destek alabilmemiz. Evet, onu Instagram hesabınızdan duyuracaksınız galiba, değil mi? Kendi İmza desteği. hesaplarımızdan tabii duyuracağız. Aynı zamanda Change.org'un Instagram hesabını da takibe alırlarsa orada zaten duyurusu yapılacak. Duyuruz görülecek. Tamam. Ben bir de kendim de takip ettiğim için şeyi biliyorum. Bir park, Muratpaşa Belediyesi bölgesinde Antalya'da bir park açılmıştı. Sevgili Ali Ugaş'ın Büyük Nohutçu hatırasına, onu yaşatılması için. O parkta çeşitli etkinlikler, ekoloji ödülleriyle düşünüyorsunuz değil mi? Öyle bir proje de var bildiğim kadarıyla ama şu anda pandemiden dolayı büyük oranda sekteye uğradı sanırım. Evet, 2 sene önce Muratpaşa Güzel Oda'da Ali Aysin Çevre Bilinci Parkı açılışı yaptık. Güzel bir açılış oldu. Pek çok konser verildi orada. Birçok ekoloji örgütü güzel forumlar yaptı aslına bakarsanız. Güzel bilgilendirici içerikler paylaşıldı. O park da şu an çok güzel bir hale geldi bu arada. Biz o dönem diktiğimiz o park, çünkü sadece çimenlik bir parktı. Biz Ağaçlar büyüdü galiba. ağaçlandırdık o parkı. Ve şu an o ağaçlar bayağı büyümüş durumda. Yani gölgelerinde oturulabilir duruma gelmiş. Birçok ağaç var orada. İnsanlar o parkı ziyaret edebilirler. Çok güzel bir park. Umarım gelenekselleştirebiliriz bu pandemi atlattıktan sonra. Orayı bir kültür alanı haline getirebiliriz. Bir ekoloji alanı Forumların haline yapıldığı. getirebiliriz. Evet, forumlar düzenlemeye devam edebiliriz umarım. Bu Antalya için de çok güzel bir şey olur. Antalya'nın bu tarz forumlara, ekoloji forumlarına ihtiyacı var. Bence de yani ekolojik tahribatın en yüksek olduğu kentlerden birisi maalesef. Maalesef. Ben şeyi söylemek istiyorum. Aslında bu düşündüğünüz kitap ya da belgesel bunlar aslında Türkiye'nin can alıcı ekoloji sorunlarından birisi olan taş ocakları, mermer ocaklarının engellenmesindeki mücadelede büyük bir yer tutacak. Bence önemli bir kayıt, bir belge olacak diye düşünüyorum. Çünkü şu anda işte İkizdere maalesef dünyanın en güzel vadilerinden birisi olan İkizdere Vadisi'nde şu anda inanılmaz bir taş ocağı ile ilgili tahribat var. Ağaçlar bir yerinden sökülüyor ve bu kadar insanların tepkisine, oradaki yerel halkın bunu kesinlikle istememesine rağmen merkezi hükümet tarafından maalesef hiçbir şey dinlenmeden, onların sözlerine dikkat edilmeden bütün projeler hayata geçirilmeye çalışılıyor. Yani rant ekonomisi her yerde işliyor maalesef. Onun için bu mücadelelerin kayıt altına alınması ve işte ekoloji aktivistleri gelecekteki mücadele için önemli kayıt olacak diye düşünüyorum ben. Bölgede sedir ağaçları vardı bildiğim kadarıyla. Ekolojik tahliller hala devam ediyor mu, ne durumda? Ve son sözlerinizi alabilirsem yavaş yavaş kapatacağız son dileklerinizle beraber. Oradaki taş ocaklarının çalışma durumları hala mevcut halini koruyor. Hatta mevcut hallerini korumaktan öte hızlanarak ve artarak devam etmiş durumda. Bizim oradaki, yani cinayetin işlendiği evimizin 500-600 metre yanına yeni bir taş ocağı açıldı mesela. Ve şu an erozyondan kaynaklı, taş ocağının sebep olduğu erozyondan kaynaklı evimiz aşağı kayıyor. Yani ev toptan yok olmak üzere. Böyle bir durum yaşıyoruz. Bununla da hukuki olarak yakın zamanda ilgilenmeye başlayacağız. Maalesef herhangi bir şey durmuş değil. Aksine hızlanarak, artarak devam eden bir durum var ortada. Bunu nereye götüreceğiz? Tabii ki mücadeleye devam edeceğiz. Biz şu an bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Ekoloji mücadelesinin yanında verdiğimiz bir hukuk mücadelesi var. Eğer adaleti istediğimiz yönde sağlayabilirsek, bunun beraberinde yeni ağaçlar dikeceğiz. Baba ve annemizin bıraktığı noktadan devam ettireceğiz. Önce hukuk mücadelemizin istediğimiz yönde sonuçlanması lazım bunu yapabilmemiz için. Umarım hukuk ve adalet beklentiniz, isteğiniz ve çabanız bir an önce yerine gelir. Bu konuda bence Türkiye'deki tüm duyarlı insanlar, kamuoyu, basın ve ekoloji aktivistleri de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda diyorum. Şeyle ilgili verilen mücadeleyle ve içerikle çok bağlantılı olabilecek bir müzik parçasıyla veda edeceğiz. Ben bunun anonsunu yapacağım. Ve onunla birlikte kapatırız. Ben şimdi o Emel Meslusi'nin albüme adını veren Canti Hora, My World is Free, Sözüm Özgürdür parçasıyla bitireceğiz. Ama bu parçadan Türkçe çevirisi birkaç cümle aldım ben. Onu okuyup sonra veda edeceğiz. Çok içerikle çok bağdaşıyor gerçekten verilen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun verdiği mücadeleyle. Şöyle diyor Emel Meslusi: "Ben hür olanlar ve hiç korkmayanlarım. Hiç ölmeyecek sırlarım ben. Teslim olmayanlarım, vazgeçmeyenlerin sesiyim. Karmaşanın içindeki anlam benim." Görüşmek üzere sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir dahaki programımızda size de programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili Emine Büyüknohutçu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Evet. Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok.